ya misala. Kila mtu maeo sichi memikwara. Kaskazini atoka gifala. Chuga yu, chuga yu. Ukiona bare tkankoni, ujue chuga yu, chuga yu. Masendeo migororo. Chuga yu, chuga yu. Muti kubwa na boshoni, ujue chuga yu, chuga yu. Iyo ni mori ainaoni. Harakati tupa kima kafeli. Kitu cha bobu moshi wa mineri. Chuga hip hop so singeli. R.I.P. faza neni. Nimezaliwa kuwa fighter. Sasa leta wengi za kufraisha. Kidu menta kufanya dada Aisha. Kiwa ololo kama tuniko Jamaica. Wakini una wote fido shikamo. Wanangu mamongo, siyo Apollo. Picha zangu kwa bajaji paka uko Kariako. Na wachinje ma MC kama Beto kwa Jogo. Wanangu wa mianzini ngalilo. Gare na Roma teju. Kijenge kwa mdombo. Majengo ya chini ololo. Kukupombe ya bei raisi unalala. Tumesha soe ya misala. Kila mtu mafia usichi memikwara. Kaskazini ya toka gifala. Chuga yu, chuga yu. Ukiona bare tkangoni, ujue chuga yu, chuga yu. Masendeo migorodo. Chuga yu, chuga yu. Buti kubwa na boshoni, ujue chuga yu, chuga yu. Wakati muna jipodo wakina witness. Chuga pisikali zina waza business. Ukimuonga demu wela anunuwe range. Ananunuwa ICD ya bakina change. Kidume ukikata kibendi. Ukiwa lege lege unachese ya makwenzi. Usiofu baridi. Tunapata joto kupitia mazigi. Mea toka shamba la bibi. Kingston smoke moshi moshi mawidi. Mapenzi ya wafikiri. Wadada wachuga wakiacho hawali. Eti unambloku IG. Apandi BP utamaliza MB. Wacheza na kila sekta ya mfumo. Chuga cheza na pesa wanakuvunja kiuno kaumo. Kukupombe ya bei raisi unalala. Tumesha soe ya misala. Kila mtu mafia usichi memikwara. Kaskazini ya toka gifala. Chuga yu, chuga yu. Ukiona bare tkankoni, ujue chuga yu, chuga yu. Masendeo migororo. Chuga yu, chuga yu. Buti kubwa na boshoni, ujue chuga yu, chuga yu. Iyo ni mori aina hori. Ora papa. Ora papa. Ora papa. Defection on the beat. Oh, chuga yu, chuga yu. Buti kubwa na boshoni, ujue chuga yu, chuga yu. Iyo ni mori aina wori.